Kom ons bid saam. Here God, ons het nou u heiligheid besing. As gemeente is dit die versigting van ons hart en het ons vir u gesê, u is heilig. U is almagtig. En u is groot. Dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. Dankie dat u uitreik na ons toe en vir ons elkeen aanraak. En dat die Heilige Gees vir ons by mekaar gebring het vanmôre en dat die Heilige Gees ook u woord vir ons sal verduidelik, sal verlig en in ons harte sal skryf. Dankie Here dat ons die wete kan hê waar twee of drie in u naam by mekaar is, daar is u. Ja, jy is elke oomblik by ons teenwoordig, maar dat jy op 'n besondere manier teenwoordig is, waar ons as gelowiges saamkom en jy woord oopmaak, en uit die woord lees. Ons bid, dat die liefde, die genade, in ons harte sal wees. En Here, neem weg al daai dinge, wat ons gedagtes nou so okkupeer en besig hou, laat ons so fokus op u eer, op u. Praat met ons, Here, uit u woord uit. Ons luister. Amen. Vriende, ons skriflesing kom vanmôre uit Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Efesiërs 1 vers 15 tot 23. En ek gaan dit saamlees, dit is op die bord, jy kan dit ook in die Bybels volg as jy wil, maar ek het dit op die bord vir jy gesit. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlijkheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee, en om so in julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou, en wat rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitgeoefen het in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Vriende, ons gaan net tot sover lees, eintlik die hele gedeelte wat ons saam lees, is die teks, en met die tema wat ek reeds vroeger juist gesê het, waarmee julle as gemeente ook vandag in die week besig is, oor die kerk van die Here Jesus Christus. Toe Brittanje betrokke geraak het in die Tweede Wêreldoorlog, was dit natuurlik, was daar by die volk een groot stuk moedeloosheid en halve onsekerheid en bangheid en vrese betrokke gewees. En die Britse inlichtingsdienst besluit toe, hulle gaan 'n paar dinge doen, want die volk was bang vir invalle van Duitsland en hulle soldate wat gestuur is, wat nie gaan terugkom nie, of dalk nie kan terugkom nie. En om die volk te inspireer en om hulle besig te hou, hulle gedagtes positief te hou, het hulle besluit, hulle gaan 'n paar plakate maak, met koning George se kroon boop. En die koning se kroon daarop sou nou wys dat dit die gesag van die koning is, dit is kragtig, die volk kan dit glo, daar is 'n stuk sekuriteit daarin, en so maak hulle klomp plakate. Die eerste plakate wat hulle gemaak het, lyk so: Your choice, your cheerfulness, your resolution will bring us victory. En dit is oorals in die strate opgesit destyds in winkelvensters. Hulle het op verskillende maniere hierdie plakate gesit toe die soldate gestuur is na die Tweede Wêreldoorlog. Hy het verskillende vorme gestuur en daar was een van hulle het so gelyk wat die baie gewilde een later geword het. Vriende, daar het natuurlik 'n tweede plakkaat verskyn. En so het dit Freedom is in peril, defend it with all your might. En so dat hy was in winkelvensters om mense te sê, ons vryheid is kosbaar, ons moet veg en die mense motiveer. So dat dit vir ons oorwinning sal bring, op allerhande verskillende maniere. Maar weet jy, daar was 'n derde plakkaat, wat hulle nooit opgesit het nie. En jare daarna is dit in 'n pakhuis ontdek, toe iemand in 'n winkel koop of ingaan, toe ontdek hulle hierdie klomp plakkate wat in die pakhuis opgesit is, en wat nooit die regering nooit opgesit nie, want hulle het hierdie plakkate gemaak indien Duitsland Brittanje sou inval. En om dit vir die volk te sê, en dit het so gelyk, keep calm. En carry on. Dit was die Britse inligtingdiens se boodskap aan die volk, maar hierdie boodskap het hulle nooit opgesit nie. En toe dit ontdek is, het jy gesien, weet jy wat gebeur het vandag nog. Wêreldwyd het hierdie boodskap versprei, mense het op koffiebekers gesit, in hulle huise gesit, oral op verskillende maniere het dit geïnterpreteer, ook in Suid-Afrika, ons ken hierdie boodskap. Daar is die kroon van koning George, keep calm and carry on. Dit was die boodskap wat die Britte soos jy indien die Duitse inval sou hê. En weet jy vriende, dis die oorsprong van die Keep Calm plakkate, wat in ons allemaal so bekend is. Die eerste twee plakkate was juist gewees om mense te motiveer, en die derde was om mense te troos en te bemoedig. Toe ek die story lees die week, toe, en ek dink aan hoe ons in Suid-Afrika so deur mekaar is. En ons is die mekaar. Ek is die mekaar. En mense in wie ek gesels is die mekaar. Ons is die mekaar oor ons ekonomie, oor die misdaad in die land, oor die ongelooflike korrupsie wat elke dag nie duideliker word, of staatskaping wat ons al lank al bewus is. Toe dink ek, ag, kan daar nie net 'n plakkaat in die lamppale is wat positief is, wat my troos nie. Soos die Britte destyds wou hê, hierdie plakkaat moes hulle troos nie. Want die plakkate wat ons in die lamppale sien, troos ons beslis nie. Dit vertel net meer en meer hoeveel seer kry, hoeveel skade, hoe bang ons mense is en hoe die mekaar ons is. As ek na die kerk kyk, en as ek oor ons kerk dink, wat so die mekaar en verward is, dan voel ek dieselfde. As ek in die kerk lees en wat mense oor die kerk sê, en hoe mense in die kerk beklei en verskil oor dinge, wat seer is, en hoe jy na synode toe gaan, en wonder jy, wat gaan nou weer gebeur? Dan wees ek, ag, kan daar nie maar net iewers as ek my huis uitkom, 'n plakkaat wees wat positief my beïnvloed nie. Want die mens raak maar moedeloos oor dit. Mens maak maar moedeloos oor verskillende standpunte. Die een klomp sê, ek bedank nou oor die kerk dit doen. Die ander klomp sê, ag, dis wonderlik dat die kerk dit doen. En so wonder mense daaroor. Ek dink ons het plakkate nodig. Maar weet jy, daar is sulke plakkate. Daar is sulke plakkate. Ons sien dit net nie altyd raak nie. Die hele Bybel is ons groot plakkaat. Die Bybel is die groot plakkaat wat vir ons hierdie hoop gee, wat vir ons die troos gee, en wat vir ons wil motiveer. Ons lees net nie altyd die Bybel nie, daarom voel ons soos ons voel. As ons die Bybel elke dag lees, en die Bybel elke dag indrink, soos Jesaja moes indrink en eet, sal ons ook anders kyk na die wêreld, sal ons ook anders dink oor die kerk. En die tekst wat ons gelees het, val uit verskillende dele. En ek wil net so 'n voelvlug gee, hier in die eerste paar verse, vers 15 en 16, getuig Paulus oor die gemeente vir wie hy die brief skryf. Hy praat basies eintlik oor hulle identiteit, as jy mooi lees. Hy beskryf in die twee verse die kerk se identiteit baie duidelik. In die ander deel, bid hy vir die kerk, hy besef dat wat hulle moet gaan doen. En dan in die derde ding, dan gee jy 'n belydenis. Dan plak jy hierdie plakate so op. En vriende, hier is 'n klomp plakate. Ek gaan by 'n paar stil staan. Wat ek vir u teen die lamppale vanmôre hier in die kerk wil opplak. En wat die Bybel vir u opplak as 'n plakkaat wat u moet duidelik gaan leer wat die Bybel vir ons oor die kerk te sê het. Paulus begin hierdie gedeelte in vers 15 en 16 juist oor die identiteit van die kerk praat. En dit is baie mooi, hy sê eintlik dankie, want hy getuig dat hulle leef hierdie identiteit so duidelik uit, as hy oor die gemeente praat. En wat is nou die identiteit van die kerk? Vriende, Paulus sê twee belangrike goed in hierdie eerste verse. Hy sê, hy loof die Here en hy sê dankie dat hierdie gemeente aan Jesus Christus behoort. Hy loof die Here dat die kern van die kerk se boodskap oor Jesus Christus moet gaan. Dis die identiteit van die kerk. Dis hoekom ons hier is, dis wat ons by mekaar bring, is Jesus Christus. Vriende, hy loof die Here dat hulle Jesus Christus uitleef, hy sien dit raak. Dis hulle getuienis, dat Christus die verlosser is waarin ons vashou. Dis die kerk se identiteit. Die kerk is die liggaam van Christus. Dit sê die teks later vir ons so duidelik. Want die identiteit lê in Jesus Christus en in niks anders nie. Die tweede aspek wat hy hierso beklemtoon, as hy sê, ek loof die Here dat julle liefde onder mekaar het. In die oorspronklike teks wat ook die nuwe vertaling uitkom, het julle liefde vir die heiliges het. Met ander woorde, die medegelowiges, daai liefde vir mekaar. Dis die identiteit van die kerk. Dat ons moet lief wees vir mekaar. Ten spuite van ons verskille. Ten spuite dat ons anders dink oor dinge. Dat daar 'n ongelooflike liefde vir mekaar moet wees. Vriende, dis die identiteit wat Paulus ons sê. En daai twee dinge, as jy mooi luister, is dit ook die twee tafels van die 10 gebooie. Die liefde tot God en die liefde tot mekaar. Dis waar die kerk se identiteit lê. En dis die vraag wat ons altyd vir ons het afvra. So die twee plakate, wat eintlik die eerste plakate, twee dele, wat Paulus vir ons opplak is, wees kalm. Jesus Christus is jou verlosser. Wie kalmeer? En dan sal jy sien, dis nie koning George se kroon wat op hierdie plakaat is nie, dis Jesus Christus se kruis in die Bybel, wat op hierdie plakaat is. Wees kalm, kalmeer. Moenie vir jou so ontstel nie, want Jesus Christus is ons verlosser. Dis die plakkaat wat Paulus opplak. Hy plak ook op, hy sê, wees kalm, want wees lief vir mekaar. Want as jy lief vir mekaar is, is dit ook 'n troos. En beskryf dit juist die kerk se identiteit vir mekaar. Daar was ook 'n tweede plakkaat wat hy opplak in hierdie gedeelte, vriende. En hierdie tweede plakkaat, kan ek met een groot woord vir u nou al sê, is wees kalm, daar's hoop. Wees kalm, daar's hoop, leef dit, en deel dit. Weet jy, wanneer 'n mens 'n goeie daad vir iemand anders doen, of iets positiefs vir iemand anders doen, of iets sê, dan gee jy daai persoon hoop. Dan gee jy vir daai persoon hoop. Wanneer jy vir iemand hoop gegee het, is dit om so iemand 'n lig aan te skakel in sy lewe waar dit partykeer vir hom baie donker geword het. Dis om 'n lig aan te skakel daarvoor. Miskien net vir 'n oomblik, wat is hoop? Hoop is, vriende, is om in opgewondenheid uit te sien na iets beters. Dis soos kind wat uitsien na 'n persent of wat na vakansie, dis hoop. Hoop is om uit te sien. En jy weet as wat doen mense as jy uitsien na iets. En as jy uitsien na vakansie of wat ook al, jy voel lekker. Jy voel opgewonde, jy voel bruisend, want jy kyk verby wat jy nou besig om te doen. As jy uitsien na die jou vakansie, dan kyk jy verby die harde werk en die sweet, jy doen dit, maar jy sien uit. Vriende, hoop begin natuurlik vir die Christen, by die opstanding, en dit sê ons teks ook duidelik hier in vers 20. Christus het opgestaan, dis waar die Christelike hoop begin. Die Christelike hoop begin die feit dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood, en dat dit werklik gebeur het. Dis die simboliese beginpunt van ons as Christene se hoop. Dis die hoeksteen van ons geloof. Sonder hoop kan ons nie glo nie. Hoop en geloof is onlosmaaklik in mekaar verbonde. Geloof is wat ons glo van Jesus Christus in die verlede. Hoop is wat ons glo van Jesus Christus in die toekoms. As jy sê jy glo in Christus, dan is het omdat jy vashou en vertrou dat Jesus Christus reeds vir jou sondes betaal het. As jy sê jy hoop op Christus, is dit omdat jy vertrou dat die Here in die toekoms steeds koning in jou lewe sal wees. Hoop is 'n vertrouensuitspraak in die toekoms. Maar nie net vir die toekoms nie. Ook vir nou. Ons weet dat ons reeds nou reeds die ewige lewe deel het. Omdat Christus vir ons betaal het. Ja, ons hoop en ons sien reikhalsend uit na eendag wat ons by die Here sal wees. Maar vriende, hoop is om het nou reeds te leef. Om nou reeds te beleef dat Jesus Christus vir jou vrygemaak het. Nou, hoop is nie net vir eendag nie. Ons sukkel daarmee. Ek sukkel somtyds daarmee. Ons sukkel om aan hoop vas te hou, en ons sukkel soms om te hoop, want daar is so baie dinge elke dag wat ons hoop wegvat. Daar is so baie dinge wat ons rondom mekaar sien, wat ons wegvat. Hoe moet ek dan 'n hoopvol lewe? En dan kom Paulus in sy brief aan die Efese en aan die kerk, en hy gee dit vir ons baie duidelik. Hy sê, julle gaan weer hoop, as julle begin om julle roeping uit te leef. Dit is vir my so kragtig gewees. Julle gaan weer hoop, as julle begin om die roeping wat God vir julle gegee het uit te leef. Met ander woorde, wanneer verloor jy hoop? Wanneer jy verby die roeping kyk wat God vir jou intrag het. Ook in jou persoonlike lewe en ook vir die kerk. Die oomblik as jy moedeloos word, dan sien jy nie jou roeping raak nie. Dan sien jy jou eie taak raak wat jy in hierdie samelewing moet verrig nie. En as die kerk moedeloos word, en dan sien die kerk nie meer, dan sien die lidmate nie meer die taak raak, wat ons moet doen nie. Vriende, om te hoop, is juis om te weet, jy moet gaan jou roeping leef. Hoop is 'n werkwoord. Hoop is nie net 'n paai in die sky, when you die nie. Hoop moet jy leef. En jy moet dit deel. As die kerk hom toespits op die take wat die Here vir hom uitgesit het, sal hy weer hoop kry. As jy in jou persoonlike lewe 'n bietjie met die Here gaan praat oor wat jou roeping is in die gemeente en in die breër koninkryk, gaan jy hoop hê. Maar sonder dit gaan jy sukkel. En nou as jy nou terugdink aan ons eerste twee plakkate, wat is die identiteit van die kerk? Ons moet Jesus Christus wees en leef. Ons is verlostes. Ons is getuies in die wêreld. En ons moet liefde gaan deel. Liefde vir mekaar en liefde van die wêreld. In die vroeë jare het ons kerk het gesê, die kerk het twee arms. Twee arms waarmee jy in die samelewing dinge verarm. Twee hande. In die ene hand was die sending en die ander hand was die barmhartigheid. Dis presies dit. Dis presies die identiteit van die kerk. Sonder hierdie twee hande is jy afgekap. Praat jy net, dink jy net en jy doen niks. Ons moet die evangelie van Jesus Christus versprei. Ons moet die goeie nuus versprei om vir onsself en die wêreld hoop te gee. En ons moet weet dis waaroor dit gaan. Ons moet liefde gaan leef en barmhartigheid en omgee in die wêreld. Dis wat die kerk moet doen, sodat die wêreld sal weet hulle het hoop. Elke dag is hierdie twee goed wat vir ons sê, daar is hoop, leef dit, deel dit. Vriende, hier soek 'n derde plakkaat, wat in hierdie gedeelte na vore kom. En hierdie derde plakkaat is, kom ek gee dit vir jy, wees kalm. Want Christus regeer en is die hoof van die kerk. Sê dit nie alles nie. Dis wat ons teks vir ons sê, waar ons hoop gevestig is. Christus regeer en hy is die hoof van die kerk. Vriende, in hierdie gedeelte word pertinent genoem dat die kerk die liggaam van Christus is. Is dit nie 'n voorreg nie? Daarom praat die eerste teks in die begin liefde vir die heiliges, want ons is heilig. Ons is deel van Christus. ons hoef nie voor te ploeter van een punt naar die ander punt nie. Ons het hoop, ons het een roeping, ons is deel van Jesus Christus, ons is deel van Godse regering op hierdie aarde. En ons het die krag, wat hierdie gedeelte sê, van Jesus Christus, om hierdie roeping van ons uit te leef. Ons doen het nie alleen nie. Ons doen nie dit om een of twee vreselike slim mense nou gesê, die kerk moet dit doen of dit doen nie. Die kerk worstel in die woord van die Here en kan met krag optree, omdat hy met Christus se krag werk. Vers 19 sê dit so mooi, dat die kerk moet besef wat die onvergelykbare grootheid van God se mag is. Dit is mooi gestel hier, onvergelykbare grootheid van God se mag. Dit kan met niks anders vergelyk word nie. Vriende, ons sukkel om hoof te leef, wat ons leef nie, besef nie die ontsettende krag van Jesus Christus nie. Ons is die liggaam van Christus, die kerk is die liggaam van Christus. Daar waar ons partykeer sukkel, tree hy vir ons in, pleit hy vir ons by die Vader. Hy is ons advokaat. Hy is die grootste advokaat wat hierdie wêreld kan ken, die een met die meeste krag. Ons ontsluit nie daardie krag deur gebed nie. Ons omsluit nie daardie krag deur ons roeping uit te leef nie. As jy weer moedeloos raak, oor die kerk, oor die land, begin by jouself, by jou roeping. Want dis waar die kern lê, hoe jy die hoop gaan kry, dat jy sal fokus op God, wat God se doel vir jou is, en hoe jy dit moet uitleef. Hy is die rots, hy is die Here. En daarom, vriende, kan ons amper hierdie plakate vir die weer sê, daai ou plakaat, maar die keer het hy nie die koning George kroon, die keer het hy Jesus Christus. Keep calm and carry on. Weet dat Jesus Christus hier is. Die ander twee plakate, wees kalm, Jesus Christus jou verlosser. Wees kalm, wees lief vir mekaar. Ja, wees kalm, daar is hoop, liefde deel dit. Christus regeer en is die hoof van die kerk. En al hierdie plakate, vriende, kry ons in die Bybel. Daarvan lees ons in die Bybel. En as jy nie die Bybel lees nie, en jy is vandag so fokus op Bybelsondag, as jy nie die Bybel lees nie, vriende, dan gaan jy daarmee sukkel. Dan gaan jy daarmee sukkel. Ek wil net so kortliks vir jy sê, die doel van die Bybelgenootskap is juis om die wêreld kan glo, om die wêreld hoop te gee. Weet die Ipsos sê vir ons dat daar is nog een tekort van 23 miljoen Bybels in Suid-Afrika. Daar is 'n 6 na 10% mense in Suid-Afrika wat nie eie Bybel in sy eie taal het nie, wat graag een wil hê. As die Bybel vir ons die plakkaat is wat vir ons hoop gee, dan moet ons in hierdie hoop voldoen. Dan moet ons help om hierdie hoop te versprei. Die missie van die Bybelgenootskap is juist om vir elke mens in sy eie taal een bekostigbare Bybel te kan gee. En het begin met 'n verhaal van geloof baie jare terug in die laat 1700s van Mary Jones, wat in dorpie gebleid wat nie Bybel is nie, en sy het 6 jaar gespaar en toe 40 kilometer geloop om 'n Bybel te gaan koop, en toe sy daar kom, toe is aan die Bybel nie, en toe sê die dominee van sy eie Bybels vra, en hy kom by 'n kerkvergadering en hy sê, hier in Wallis, is daar so groot tekort in Bybels, kan ons iets doen nie? En een ou staan op in die kerkvergadering en hy sê, maar hoekom net in Wallis, hoekom nie net die hele wêreld nie? En daar, vriende, in 1804 in Wallis, word die Britse en buitenlandse Bybelgenootskap gestig. En vandag is al 148 Bybelgenootskappe reg oor die wêreld, wat allemaal besig is met hierdie groot taak, om die Bybel beskikbaar te maak vir mense, sodat hulle hoop kan kry. Bybelgenootskap Suid-Afrika 1820 gestig in Tuinhuis. Volgende jaar is ons 200 jaar oud. Daarom vier ons ook volgende jaar die 200ste jaarse verjaarsdag van die Bybel, het ons, al die groot kerke het al ingewillig en gestem by hulle synodes toegestaan, dat die volgende jaar regdeur Suid-Afrika die jaar van die Bybel is. Die jaar van die Bybel is die doel is juist om weer die Bybel relevant te maak vir ons elkeen se geloofslewe. En een klomp projekte daarmee word saamgeloos om vir gemeentes te help daarmee. Die Bybelgenootskap is begin deur die kerk en word toesig deur die kerk. Kerke hou toesig oor die Bybelgenootskap se werk. Die Bybelgenootskap met sy vertaling staan onder toesig van die kerke. Die Bybelgenootskap vertaal nooit die Bybel as die kerke nie vir hom gevra het nie. En die kerke toets weer elke vertaling. So die vertaling is autoritair. En jy sal altyd sien as jy 'n teken van 'n Bybelgenootskap die op die rug sien, dan weet jy dis 'n Bybel wat die gesag van die kerke ook dra. En wat die vertaling wat die gesag van die kerk is, daai saaiertjie op die rugkant van die Bybels. Dis gewoonlik die kerke se amptelike vertaling ook omdat hulle toesig hou daaroor. Die vraag is wat baie vra, hoe bereik ons ons doel om hierdie missie om vir elke mens 'n bekostigbare Bybel te kan gee? Natuurlik die eerste is die Bybelvertaling. Vriende, Bybelvertaling is 'n groot werk, is 'n lewenstaak, dis 'n duur proses. Maar weet jou, die kerke toesig dat ons 'n gesagsvolle Bybel juis vir u kan stel. Dit vertaal natuurlik uit die Ou Testament, die Hebreeus lyk so, die Hebreeus en Aramees. En die Grieks, Nuwe Testament, Hellenistiese Grieks lyk so. Ek sê altyd, dis hoekom dominees lyk soos hulle lyk, want hulle moes die goed leer. So as die dominee te fiks is, dan hulle nie die goed geleer nie. So, die dominees sal weet wat praat, want dit is maar 'n worsteling ook daarmee, maar dit is so belangrik dat ons uit die grondtaal, uit oorspronklike tekste, waaruit ons Bybel vertaal is, sal ken en leer verstaan. Suid-Afrika het ons 11 amptelike volledige Bybels, wat 10 van die 11, behalwe die Engelse King James, is allemaal van sy, die Bybelgenootskap vertaal. Die Engelse Bybel vir dowes, ons het reeds Afrikaanse Bybel vir dowes, word nou in November bekendgestel. Ons is besig nou met die kleiner tale. Ons het nou begin, die groot amptelike tale, se vertaling in Suid-Afrika is voltooi. Ons begin nou met kleiner tale. Ons het reeds begin met die Koen, 'n sandtaal. Ons begin volgende jaar met die Kwedam, 'n ander taal. Daar is ander tale in Suid-Afrika, weet jy, wat 500.000 mense praat, en wat nog nie 'n Bybel het nie, van die minder bekende tale in Suid-Afrika. Ons kyk daarna, die werk is so ontsettend groot. In Afrika alleen is daar 1300 tale, wat nog nie 'n Bybel in sy eie taal het nie. Baie van daai 80% kan 'n ander Bybel lees, maar hy het nog nie die Bybel in sy eie taal nie. Vriende, net so kort wil ek vir julle praat oor die Nuwe Afrikaanse vertaling. Die Nuwe Afrikaanse vertaling jy sal weet, ons het in 1953 die woord tot woord vertaling gehad, wat grootliks uit die ou state vertaling, wat die brontekst, die Textus Receptus gebruik is, wat later agtergekom het, dit is eintlik 'n nuwer vertaling as die ouer kodekse wat later ontdek is. Dit is altyd ironies, in Afrikaans is die oudste vertaling, maar as jy terugkyk, dan is dit eintlik 'n jonger vertaling. Dan is 83 eintlik 'n ouer vertaling as die 53 vertaling, want die tekste waaruit dit vertaal is, is ouer. Vriende, die 83 was 'n dinamiese ekwivalente vertaling, woord tot betekenis, die nuwe direkte vertaling, wat nou al bekend is in die gemeente, Marius het baie moeite gedoen om het bekend te stel ook in die gemeente, en die dominees doen, die het in 2014 Nuwe Testament, die proefvertaling verskyn, die volledige vertaling is 2020, hy verskyn volgende jaar, einde volgende jaar, en ons is baie opgewonde daaroor, ons kry baie terugvoering. Die verspreiding van Bybels om hoop te bring is natuurlik ons ander doel, om Bybels te versprei. Wêreldwyd het ons soveel netwerke opgebou om regtig Bybels te versprei. Die Bybelgenootskap gee juis vanweë kollektes van gemeentes en individuele bydraes en donateurs, gratis Bybels vir arme mense, mense in tronke, graad 7's, blindes. Ons het 'n groot projekte om aan ongeletterdes, swaksiendes, die Oddie Bybel wat met sonkrag werk, wat ons versprei. Ek gaan nie by al die produkte bekendstel nie. Ons het hoop aan ongeletterdes, wat ons 'n geletterdheidsboekie gee. Ek gaan vir u 'n kort video speel, en dan gaan ek nog so 2 sinne sê, en dan is ek klaar rondom dit. Ek gaan vir u 'n kort video speel oor mense se ervaring, van hoe hulle die eerste keer 'n Bybel kry. Hierdie is die Kimiel gemeenskap. Kyk gerus dan aan, luister na die gebed van die geestelike leier. Darana nyundi yu da abna gigit memero. Dara memero kom. Po yornalna nyundi gereke amulatlam si yangwene na. Memero puku wene na ot kemela ma. Do wene ani si ani yaklem la bwa nyun babe elu la ma. Po memero kom ni amulatlam si yangwene na. Onwi nyun babe ketse po. Seni lima po. Sumni ni wene na nyundi yu ni sin. Mati yut sampe wahyu. Gigit dan kalau ini na, wala, yuk simna, ingin, gak, ingin kum, kiaman. Thank God upon. Oh, Ane ne meyong duna but na ne tatsiwa nu ne ngiyang op sir nyu dual kitab do wapti ambusun banu di uta apto bi te meyong di yular op ne nisina nyu di uta apa nyu na ngiyang kana di toba tu di bisa pulu ane na ngiyang lo meyong siwa be yaka bep nak long ngiyang ulam siyo te meyong siwa be bep nak de libop kamen na ane sungun nu lam op kumbok sumnene meung di meyesu kare sut bisiku buka meung di yubunene membib siang panune di menak del siang sumnene sembib no tingin yang ulam neyo sigane sonimi ane sonimi na meung di yubu gimya libura ait memer wa anhe nundi sari do bepti wenena ndi ma bo mo ma war def ci pa tinun ma ko lungu ko so ma do ko wenena ndi ibrahim ne nge sal ba hekto tinun di ma ba ko ci pa siktina sikte lim sik ma ba anege on ba ta balam ci pa sigat ni na na so ima sa ngi gop sem bi sik ba be pep nak delimna sumnen emi yong nahne yong aba diplamna anse dimande ya yubune ne lak depne ya se dimande ya ne ngena wene ya ko debla dimande ya ne na del ya la ko buka sampai ko kopra na orum lela Ons is bevoorreg om 'n Bybel in ons eie taal te hê. Ons besef nie daar's nog baie mense wat hierdie voorreg het nie en hierdie hoop van Jesus Christus in hulle lewe kan lees nie. En daarom, vriende, is dit so belangrik dat ons daarin sal deel hê. Volgende jaar van die Bybel is dit wil ons probeer om juis vir mense weer te motiveer om hoop van die Bybel te bring. By die deure is daar die saaier, jy sou ontvang het ons kwartaalblad, baie van die wat dalk in die hele donateurs is ook die gemeente ontvang een saaier kwartaaliks met 'n klomp, met 'n gebedsrooster in die middel wat vir Bybelwerk reg oor kan die wêreld bid, neem toch asseblief deel daaraan, daar is reeds 'n gebedsrooster op. Volgende jaar het ons die 2 miljoen Bybels projek, ons wil probeer om, jy is van die Bybeljaar, vir die volgende 2 jaar 2 miljoen Bybels in Suid-Afrika te plaas. Vir elke 100 rand wat bygedra word, is dit 'n uitreik Bybel wat so lyk en ook natuurlik wat volledige Bybel wat gegee word vir mense wat nie 'n Bybel het nie en ook geletterdheidsmateriaal vir as daar 'n kind wat nie kan lees of skryf nie, wat die geletterdheidsmateriaal ontvang. Daar is verskeie maniere hoe mens deelneem daarmee, baie dankie, die gemeente met collectes, daar so is by die deure, so klein pillehouertjie, as jy hom al vol het vol maak met R5 ticket by die kerkkantoor inbetaal, dis een makkelike manier om, rechtig waar een Bybel by mekaar te maak en deel te neem in die project. As natuurlijk verskeie projekte wat daar so is, Billy Graham het gesê, the greatest evangelist in the world is the published word of God. And the greatest method of evangelism is the distribution of scriptures. Dit is ook een manier hoe die werkelijk die wereld een getuie kan wees en die kerk hoop kan bring in die naam van die Here. Kom ons bid saam. Here, U is groot, U is goed, U is heilig. Gebruik ons om die woord te versprei, om hoop te bring, die woord te vertaal en hoop te bring. En waar ons dankie sê vir 200 jaar in die geskiedenis van Suid-Afrika, waar daar instanties die Bybelgenootskap is, waar die NG Kerk een baie groot rol speel, dat kan hoop bring aan Suid-Afrika. En ek bid vir hierdie projek, dat die werkelijk hierdie projek sal sien, dat ons groot verskil kan maak in Suid-Afrika om hoop te gee. Ek bid vir die gemeente, met alles wat hy het, al die projekte, Here, daar is so baie. Hou u hand van beskerming oor hierdie liggaam van u. Amen. Collecte. Vriende, daar is kans vir die gee van die dankoffers. Want het is baie